على آله وأصحابه وموالاه استمرارا على القاعدة التي كنا على بيانها منذ الدرس الماضي. هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة في هذا الباب، وهي قول الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. إليه يوم جاء التسواج لري قاعدة لك تنبابني بابوي: كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. قاعدة هي إتمار نبي بكون كتي òfin ṣẹ̀ríà bá gbé wá fún wa lódìndí tí ó sì fi òfin dé lẹ́gbẹ̀ẹ́ láti inú ṣẹ̀ríà, tá a sì tún rí àlàyé nínú lọ́gà nínú èdè láti ṣàdáyọrí rẹ̀, ìgbà náà la máa ṣẹ́rí padà lọ síbi àṣà. Ìtẹ̀síwájú wa bá àlàyé lérí rẹ̀ ní ojú ewé 157 nínú tíra wa. أني فالعرف باب من أبواب رفع الحرج ودفع المشقة. أري عرف أسا أجا أجمنا كانوا عوان ونتي شريعة بوالا دانو فاما مسلمي تتين ديني رفوا إنو نتي شريعة بالاتي لبين رفو إنو عمو فيري فاما مسلمي òun ni pé kí ó fún wa nígbà láàyè láti lè lo àṣà níbi àwọn àdájọ́ kan ká lo ìṣe wa àti àṣà wa láti yanjú rẹ̀, torí pé léyìí ni ìpìlẹ̀ ṣẹ̀ríà al-aṣlu fi ṣẹ̀ríà at-taysiru wa rafu'u al-haraji wa dafu'u al-mashaqqa. Ìpìlẹ̀ tó wà nínú ṣẹ̀ríà ó ni pé ìṣe ìdẹ̀kùn fún gbogbo àwa mùsùlùmí. Torí ọlọ́run bá aláàfin ní wàmà já àlà àlẹ́kùn fi dín ní minhaj nínú ẹ̀sìn ìsìláàmù yìí àti gbogbo òfin tó gbé wá ìní ọlọ́run bá lọ ní ìgbé wàhálà kú ẹ̀yìn mùsùlùmí. Wàlá yóò ṣe iná hádà dínà yusrun wàlá yóò ṣe hádà dínà ahadun ilà ọlọ́ba. Òfin ẹ̀sìn islam òfin tó rọrùn ni, èèyàn tó wà nínú ilé kókó lórí ara rẹ̀ àyàfi kẹ́nìyàn ká gara padà dáa. Wàtàkìkù masláhàtì wàsàdùlhájá àti ìfi àǹfààní rẹ̀ al-ahkamu ṣàrìyà mabniyatun ala tahqiqi masláhàtì lil muslimi. Àwọn òfin ṣẹ̀ríà a mọ̀ palérí ìfi àǹfààní rẹ̀ fáwọn mùsùlùmí ni wàsàdùlhájá àti dídí gbogbo omi tí bùkátà wọn ibi tó lè bẹyọ, gbogbo ọ̀nà táwọn mùsùlùmá fẹ́ máa gbà ní bùkátà sí nǹkan kan tí ó wúlò fún wa, ìyẹn ló fi jẹ́ wípé nínú àwọn òfin tí ó wà nù ṣẹ̀ríà min al-adilla inda al-usuli al-maslahatul mursala ló fi wà nínú òfin ṣẹ̀ríà lọ́dọ̀ àwọn afọ́ni usuli fiqh tí wọ́n pè nǹkan kan ní public interest al-maslahatul mursala. Òun ni àǹfààní tí ó máa jẹ́ ti gbogbogbò gbogbo katabá tó bá jẹ́ pé àyíká yìí dáadọ́ máa bẹ́ẹ̀bẹ́ fáwọn mùsùlùmí, òun ló fi jẹ́ wípé ó jáza ó tọ́ nínú ṣẹ̀ríà pípa àwọn nǹkan tí a ń lò nínú ìbàdá àti lénìí gẹ́gẹ́ bí ìlò microphone láti fi pẹ̀rún nínú masjid àtàwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ lọ, ó wà lábẹ́ jawaz tó tọ́ ni torí pé yóò wà lábẹ́ masláhà mọ́sálà ní táwa mùsùlùmí nídìí tí ó máa wúlò fún wa, torí pé yóò máa bẹ lérí ìpìlẹ̀ tí a gbé òfin ṣẹ̀ríà lé lórí ni alal masláhà lérí àǹfààní tí ó máa bá wọn mùsùlùmí. Èèyàn kan wá lè pẹ̀lẹ̀ láàfáà kó wá gbé ìlànà kan wá bá wa, kó wá máa ṣe àwọn fátíwá kan àbí kó máa gbé àwọn òfin kan kalẹ̀ tó ṣe pé yuaddi bil muslimi ilẹ̀ ìhárọ́jí wàtàkọ́ òkúrí wa alẹ́ ẹlẹ́mẹ́sàkọ̀. tó se pé yóò máa wá kó àwọn mùsùlùmí sí wàhálà ìfòòró ìdààmú ìkọlù láàrin àwọn ọ̀tọ̀rọ̀ àtijọba wàhálà láàrin wọn nínú ilé wọn ìfòòró ẹ̀mí àìnífàyàbalẹ̀ eléyìí ti takò ìpìlẹ̀ tọ́lọ́run gbé ṣẹ̀rí àlẹ́ lórí lópin ìgbà tá a bá ti ń rí pìlẹ̀ sí wa ṣe kàmáyà kúlù akẹ́rù olúfọkọha agbé ìsìláàmù lórí dáfùrù lẹ́hárọ́j rọ́fùrù lẹ́hárọ́j wà dáfùrù lẹ́máṣákọ́ wà tàkíkù lẹ́máṣáláhà wà sẹ́tù lẹ́hájá hádà kàmáyà kúlù akẹ́rù olúfọkọha gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn afọ́ onífikiru ṣe máa ń sọ nìyẹn wà kọ́ni sọ ilà ìkọrọ fi yúra ìmọ̀húnlọ́ ilà tàbáyọ̀rọ̀ tìlkàláàdà وصارت الأعداد الجديدة لا تدل على ما كانت تدل عليه أولا فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ويفتي بما تقتديه ويفتى بما تقتديه العادات المتجددة أو يقال نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين أرأيت ما لنبي وبي الإمام القرافي نبعتاتي مبي العادة محكمة عمل أسامين الشريعة ولو فتي وفي الدين àti kọ́ìdà tàwà bẹ́ẹ̀ náà pé kúlù máa wọ́rọ̀ dàbí ìṣàrù wàlàdọ́bìtọ̀ lẹ́hùn fíhì wọ̀lẹ́fì lọ́gọ́tì yóò rújàrù fíhì ilà lọ́rùn gbogbo àwọn nǹkan tí sẹ̀rí abágbéwá lófin tí ó wá fi ìkàndínlẹ́gbẹ̀ẹ́nu sẹ̀ríyà tá a sì rí àlàyé fún nínú lọ́wà á máa lo àṣà láti dájọ́ bẹ́ẹ̀ wàhálà kan lè ṣẹlẹ̀ lédi wàhálà kan tó lè ṣẹlẹ̀ àti ìdààmú ni wọ́n bí ìmáàmù kọ̀rọ́fì wà máa àdúrógún mẹ́nìlì kọ̀rọ́fì ìmáàmù kọ̀rọ́fì ìmáàmù fìlfìkì wà òṣùlè wà ìmáàmù fìlmàkọ́sì wà kọ̀wá ìdìlfìkì yà àgbà fún onífíkìwù ni ìmáàmù kọ̀rọ́fì wọ́n bí wọ́n lè gbé àwọn àdáàtú àwọn àṣà yìí ta ni àwọn fi dájọ́ nu ṣẹ̀ríà tó bá padà wá yí padà ń kọ́ tó padà wá di wípé àwọn àṣà tuntun àwọn ìṣe tuntun míì tó jẹ jáde láwùjọ látẹ̀dúlọ̀ alámàkàna tẹ̀dúlọ̀ àlẹ́yìn àwàlà kò mọ tọ́ka kò mọ wà lágbọ́nrin bó ṣe wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ìdájọ́ ta ti wá gbé lérí àwọn àṣà tó wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ńkọ fahaltebtulu hadhihi alfatawa almasthura fi kutubi alfuqaha gbogbo àwọn fatawa táwọn àfa ti wá ṣe àwọn àdájọ́ ọ̀sìn táwọn àfa tàná tí wọ́n ti kọkalẹ̀ sínú àwọn tíra wọn tí wọ́n gbé lérí àṣà tó wà láàrin àwọn èèyàn gbà yẹn tí wọ́n sì ti ṣàwọn fatawa yẹn kalẹ̀ fún tíra wọn ǹjẹ́ gbogbo àwọn fatawa yẹn rèé a sọ pé ní kò ṣe é lò mọ́ torí pé àṣà tí wọ́n gbé àwọn fatawa yẹn lé lórí àṣà yẹn ti ṣe kí nìyẹn ó ti yàtọ̀ a wà ṣe tá a ṣe ni pé ká tún lọ ṣe ká lọ bá àwọn àfa àbí ká tún ṣe àwọn fatuwa míì tuntun àbí ká tiẹ̀ wá gbà pé àwa tá a dé lẹ́yìn yìí nínú àwọn àfa a gbọ́dọ̀ kọ́ ṣe fatuwa àwọn àfa tó ti lọ ni a tún gbọ́dọ̀ gbé òfin míì wá torí pé àwa ò tí kájú ẹ láti lè gbé òfin ìmí ìwà lẹgbẹẹ irú àwọn àfa tí wọn ti lọ yẹn yíńtà kàn ṣe ni pé kákan mọ mú àwọn tó wà nínú tíra wọn ká máa fi ṣe ẹrí ẹrí gbọdọ lálọrẹ ẹrí ìbéèrè ńlá ni o tó ti kó ọpọlọpọ àwọn èèyàn sínú wàhálà àwọn aláìkéwú yanjú téèyàn bá kéwú yanjú tó bá dojúkọ ṣẹ̀ríà tó kàn ń dájọ́ láì mọ àwọn usul àṣẹríà wà láì àwọn wàhálà tí wọn bá yàn lérí irú àwọn ìgbà tó wà yìí torí pé èèyàn ó máa dalórúkọ mọ́ sápà èèyàn ní mọ ìyàtọ̀ láàrin fatiwa tí àfà gbélérí àdàwọn èèyàn nígbàtà àfà yẹn ṣe fátíwá yẹn ní ọjọ́ náà nígbà náà ó gbé lérí àṣà ìlú yẹn ni ó gbé lérí ìṣe àwọn èèyàn nígbà yẹn ni tí àpẹẹrẹ tí òkè ó yẹjú owó kan ṣàwọn ní pé ṣé kìkì nìkan ló ṣe fátíwá yẹn ló bá parí kò mọ̀ iná gbélérí àdà kò mọ̀ iná gbélérí mọ́sáà kò mọ̀ iná gbélérí àdà rèé ó tún lè change. So yẹ gbọdọ mọ nkan yẹn nínú àwọn nkan tí yẹn fi mọ ní àfàdé fa ajá bá fi kí tábì àkàkà mo fi tẹmí yìí sí fatá wa wọn àkà àfà wa kọrọ fi nínú tíra àwọn tí wọn pè ní àkà mo fi tẹmí yìí sí fatá wa wọn àkà ní page 67 wọn wá fèsì sí ọrọ yẹ wọn ni bí àná ìkọrọrọ àkà mi lẹtí mọdẹrẹkù ha àdàtú. ما تغيير تلك العادات خلاف الإجماع وجهالة بالدين وني ما في أوان إداجر إلي ني أوان إداجر تسيبه مدركها العادات أنا تيوان بأكبيك علي أوني مبالي رياسا وينياني كي يوا بأكبيك يفي تفتا أوان كاموين èyàn fẹ́ ka kún nínú àwọn àsàwábí tulẹ̀ tí látàtàrà ìyàwó àwọn nǹkan tá a gbọdọ̀ yí padà kéèyàn wá gbégbó àwọn àdájọ́ tó ṣe pé àwọn fatiwá táwọn àfa gbé lérí àádá ìṣe àtàṣàwọn èèyàn kéèyàn ká wá lóhùn ó ṣe ìkọ̀rọ̀ ọ̀rù rẹ̀ òun ó gbé dúró kò sì gbọdọ̀ yí máa tẹ̀lé yìí rìtẹ́lẹ̀ kẹlẹ̀ àádá tó ti bó sì jẹ́ pé ní kí nìyẹn àwọn àṣà tí àwọn àfa yẹn gbé bá tí wá léyìn lé lórí àwọn àṣà yẹn ti change ìmọ̀mọ̀ kọ̀rọ̀ fi ni téèyàn bá léyìn òní change irú àwọn fatiwa àti irú àwọn ìdájọ́ yẹn ìyẹn ti tako ìjìmá ìyẹn ti tako ìfẹnukọ gbogbo àfa islam wàhádá jahálẹ́tún bìdì àìmọ̀kan nínú ẹ̀sìn sí ní báyẹn ìmọ̀mọ̀ kọ̀rọ̀ fi ni bàlùkùlùmọ̀ húwà fi ṣẹ̀rí àti yẹtìbàhùlẹ̀ àdáàtì يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة إلى ما تقتديه العادة المتجددة. ونقول كتب سيبه من الشريعة أو تلي أساني من بقول داجو تي أساني بات تي داجو ينو ما يبادا نقول تي أوا إسيا تي أساني بات كنيو توبا يبادا ني أكبري إن كتي أوا أساني بات يبادا سي وليس تجريدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد كايرو أوان دادو ينبادا أواتا كي سيافا تيو مفاتي واوا أوانا لي أوان دادو ينبادا تاباري باسا ينتي يبادا تابا سيبه هذا ليس تجديدا للاجتهاد إلي كي سيبه أتي سي اجتهاد أوانا تيو داسي دادو أتي موفي وا راراو دي بيبكي أواني يشترط فيه يشترط فيه أهلية الاجتهاد àwọn mọ́jẹ̀mú tí èèyàn fi máa ń qualify fún ìṣihad ó gbọ́dọ̀ pín sára àyà kéèyàn tó lè change ìdájọ́ yẹn báyìí bó wà kọ́ ìdá tún ìṣàdára fi hàn ìrùlámá wà á jùmọ̀ àwọn àríhà fadáhùn náà tùbá ọ̀hún fi hàn mìnrọ́yìn ìṣihad. So òfin ní táwọn àfáà ti gbìyànjú lórí ẹ̀jẹ̀ ti gbé kalẹ̀ pé tásà yẹn bá ti change ẹ̀ change ìdájọ́ wọ́n fẹ́ lóko lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni a máa tẹ̀lé wọn lórí irú ìdájọ́ yẹn nìyẹn. ولذا كان من الواجب على الفقيه إذا أراد أن يحكم بالعرف عند عدم النص أو عند عمومه أو إطلاقه أن يكون على معرفة بالزمان وأهوال أهله ومعرفة نعم. أنو بجاوب إنه أنا يلي أفايسين. نبات يبقى في مويدا جو كوا. كوما نبقى أشا. تبقى في مويدا جو نبقى أشا. لري nígbà tí o bá sí ẹ̀rí nínú alukur'an àbí nínú àdìsí anabi sọlọsẹlẹ àwọn ìjà ọmọ mi àbí nígbà tó bá ṣe wípé ẹ̀rí tá a rí ó gbé nǹkan kalẹ̀ lódidi ní àgbẹ̀tẹ̀ẹ́lẹ̀ ni ẹni tí ó mú dájọ́ wá lórí irú àwọn nǹkan yẹn ó gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa àsìkò ìgbà tí wọ́n ṣe fátíwá yẹn àti ìṣesí àwọn èèyàn ní ìlú tí wọ́n ti ṣe fátíwá yẹn èyí ó sì lọ wo pétọ àṣà àwọn èèyàn yẹn nígbà tí wọn ṣe fátíwá yẹn ṣé àṣà tí ó wà general ni àbẹyí tí ó wà specific àmọ wà á nílò ohun ọkọlẹ fún lè náà àwòlà á sì tún lọ wo pétọ ṣé àṣà yẹn ò tí ì tako ẹrí kankan wala budda min at-takharruj ala ustad mahir olu je pe te o ba ja ba eyan o ke o yo si gba iwe eri abi yo se yo ke o yanju lati owo oluko to yanju ni wala yakfihi mujarrad hifz al-masail wa dalail kotito ke wa so pe eyan kan ti ha awon adajo kan so ninu tira eyan ni awon eyan ti ka awon eri kan ninu hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam abi nu qur'ani eyan na ti da fa fun ara niyan la budda min at-takharruj ala ustad mahir eyan gbodo lo keu ni kikeu yanju lodo aba ati ama ipe to aba ati aba yi keu ye eri ni alekun lodo awa fawa wal aslu fi i'tibar al-urf dalila shar'iyya ipele ta gbe kika urfu mu eri ninu sharia ipele ati eri ti o nbe fun ninu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ما روي موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنا حديث قال جاءت بابا توني افا ابن مسعود لو صو من الصحابه تشورني وني ما راه ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اجتي اهو مسلمي اتي وان با فمكو ويبي كان يي ان تو داري او تي دا لودو الله با لاني افا وا العلاي wani ti aba wa hadithi yen ke se marfu hadithi yen se owa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ko sibi le fun ninu awon ti ra hadithi ti won ko ra anabi sallallahu alaihi wasallam le a ri ni inu akole be bi o se pe o lala afia lati odo abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa akhrajahu ahmad fi musnadih imam ahmad ba wa ninu musnadih wa fa inna hadha al-athar يدل بلفظه ومعناه على ان الامر الذي يجري عرف المسلمين على اعتباره من الامور الحسنه يكون حسنا ارى افا ابن مسعود ان تو قال لي بي بلو كونو ري اتي تو ري بي ان تو با في لين لو لا اري اوا مسلمي تي وان تي كا بو بي تو با سي ما سي ري تو سي جان كان نينو اوا كان دادا نكان يو ما جان كان دادا ناني وان مخالفه العرف لا تخلو من حرج وضيق اتيبيني كنياو كيا ما سي سي ابي كيا ما سي داجو تو تي ني يابا سيرو اوان اسابالي تا مسلمي تي كابون كان دادا كيا وا في يابا ري كو ني نكان يا كو سي كان تي او ما توما سي جو انرا اتي والا اتي سورو والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج tọ́lọ́ sì ti sọ fún wa nínú al-Qur'an pé òun ò gbé wàhálà kò wá àwa mùsùlùmí. وإذا خالف العرف الكتاب والسنة والإجماع wọ́n ní tí urufu asa tó bá fi lè tako ìdájọ́ Qur'an àbí sunna nabi sallallahu alaihi wasallam àbí fẹ́ rúkọ àwọn àfa كتعارف الناس في وقت من الأوقات على إقرار بعض المحرمات gẹ́gẹ́ bí ìfẹnukọ àwọn èèyàn láwọn àsìkò kan lérí ìmọ̀ sí àwọn nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ kàṣóbi lọ́mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọtí mú wa ákìlẹ̀ ríbà àti ìmọ̀ gba owó èlé wà ráyé ní lárígà mímọ̀ wàrọ̀dà tàbí mú hun násán àti tó yàtọ̀ sílé lé nínú àwọn nǹkan tí ẹ̀rí gbé wá tó ṣe léwọ̀ fún wa ẹ̀rí irú òfin yìí fa owó wa máa dúdú irú àṣà tí ò dáre tí ò ní ṣíta àgbọdọ̀ pàwọlé nínú ẹ̀sìn lẹ́yìn àti bá rọ́hù ìgbàlù lè náà sí wà tí bá rùn lè hawa wà ìbùtọ́lù lè ṣọ́rọ̀ ẹ̀ tó ní kéèyàn máa gba owó àṣà báyìí wọlé pé tọ́ ẹ fi wọ́n lẹ̀ à ń bò ti jẹ́ pé àṣà tí wọ́n ní ìdílé tí wọ́n ní àwọn ọmọ ń bẹ mú ní nídìílé tí wọ́n ẹ mú kódà wọ́n máa fi ń jẹ wọ́n máa mú lé ní oúnjẹ so irú nǹkan yẹn ó ti takú ẹ̀ nínú ẹ̀sìn so a lè gbà wọlé torí ìgbàgbọ́ ẹ̀ wọlé rè yóò máa túmọ̀ ìmọ̀ gbé òfin ọlọ́run jù sílẹ̀ àti ìtẹ̀lé ìfẹ́nu àti ìbá ẹ̀sìn ọlọ́run jẹ́ fàmájẹ́ àti ṣọ̀rọ̀ ẹ̀rú níta kọ̀rí ní mafàṣì ẹ̀sìn ọ̀wá òfin ṣẹ̀rí ọ̀wá láti fi ìbàjẹ́ rinlẹ̀ wà ìnà tàkà fọ̀rọ̀ àfẹ́ bí ha yẹ́ rú ilà mọ̀kọ́wàmẹ́tìhá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìdájọ́ ẹ̀sìn tó fọ́n káàkiri yẹn ó ń pè wá lọ síbi ìgbé ẹ̀sìn lónìí àti ìfi ẹ̀sìn rẹ̀ wọ́n lè alẹ́ kẹta tó ń jẹ́ ilẹ̀ àmì fílàtìn يعتمد الفقهاء في بيان حكمها على العرف زيادة على ما ذكرناه في أول هذا المبحث ليتبين لهم بوضوح أكثر مدى اعتمادهم عليه عند عدم النص أو عند إطلاقه أو تعميمه فأقول. وني أيها المعكك أسيسكم نيدي عوان أكبره عوان أجيو إتام وعفاء أكبر علي لي إسالي لي قائد أتاو أمبري أبو فتام قوي أليكم لي àwọn adájọ́ yìí a fẹ́ láti ṣàlàyé àwọn díẹ̀ fún wọn nílẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ máa rú iye ánì ìmáàmì máàlìkì rọ́dí ọlọ́ọ̀há wọ́n gbẹ̀gbọ́ alọ́dọ̀ ìmọ̀ máàlìkì annahu idha tanaza'a zawjani fi qabdi sadaqi ba'da dukhul tọkọ àti ìyàwó tí wọ́n bá bára wọn ṣe fanfa lórí ọ̀rọ̀ sadaqi owó orí obìnrin yẹn nígbà tí ó ti fẹ́ wọlé tán tí wọ́n ti jọ lásìkò tán ìfanfa wá ṣẹlẹ̀ lórí ohun láàrin wọn ọkọ ní 20,000 ìyàwó ní rárá o òun ní 50,000 lágbòtúwe tí ìyapa bá ń bẹ báyìí anna alqawla qawlu zawji alqawlu qawlu zawji ọkọ ọ̀rọ̀ tọkọ là á gbàgbọ́ ọkọ là á ní kó sọ̀rọ̀ eléyìí báyìí wọ́n gbé lórí ìdájọ́ tá a wà lórí ẹ̀ báyìí o máa anna al-asla adamu al-qabdi yẹn ni pé irú àpòjúwe tó wà níbà yẹn ni pé àwọn méjèèjì jọ ń ṣe fanfa ọkọ ni mo ti fún ọ ní owó orí rẹ ìyàwó ni kò tí ì fún mi ẹrí àwọn méjèèjì tí wọn fà láàrin àwọn yẹn ọkọ ni mo ti fún ọ ìyàwó ni kò tí ì fún mi wọn wá ń fà á tí wọn bá kúrú ẹjọ ẹ wá sí iwájú adájọ nínú ṣẹríà ìkọ́ìlà tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ìdá tanáza الزوجان في قبض الصداق القول قول الزوج بينان متبايعان قيل انه بينه اما بينه لا نقول تعزي ولا اذا تنازع المتبايعان فالقول قول البائع ولو جاب انت السكوت لا بد من سين انت ما تو وليه وليه وليه ايه بس رايي كذا يا كوالي ايه بعد كده تقولي àyàfi tí ooru food kan bá wà lẹ́gbẹ́ kan tí ó supersede kọ́ ìdá yẹn tí ó fún ìbájú wà pé ní no látòsò tí ó rílé kò ju 200 naira lọ wọ́n á ní 500 ló fẹ́ gbà láyé so tí ooru food kan ò bá ti wà láti lè supersede ibẹ̀ yẹn tí ooru food bá wà gẹ́gẹ́ bí ntaati basaba nǹkan yẹn ló máa jẹ́ dájọ́ ṣùgbọ́n tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ bí kí nìyẹn bí a bí káà ló fi gbé mi ó yàtọ̀ sí ti àwọn bọ́ọ̀sì yẹn táwọn dáńfù ìyẹn rí kò sí owó fún kankan lórí price kan pàtó bẹ́ẹ̀ káà rẹ̀ ló fi gbé mi ó sì mọ́lẹ́kùn káà rẹ̀ ó sì gbé mi abádólélé ọba ní 500 naira bá san 500 báwo 100 naira là ń wọ àìlèyè sí dáńfù wọn bá ń jà ìdá tanáza àlùmọ́tàbà yàá falùkọ́wùlù kọ́wùlù ìbáyẹ̀ olùta ní ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ní yóò lékè ìdá alam yẹ́kùn fàìṣà tí àlékún tó fẹ́ gbà yẹn ọba pọ̀ jù ní o so làkàìyàn náà wọlé bẹ̀yẹn tí ákùlù bá sọ fún wa pé bí kò sọ pé 1.5 ló ń fẹ́ gbà láti fi sórílé tó ń gbófin káàrẹ̀ 1,500 àbí 5,000 ló ń fẹ́ gbà náà bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí náà láàrin ọkọ àti ìyàwó alukọ́wùlù kọ́wùlù zawji ma anna al-asla adamu al-qabd tori pe ipele ni pe yani to ti bo si je wipe al-aslu ipele ni pe ko ti fun tele tele abi eko oko wa so fun ti fun ipele ni pe ko ti fun sugbon a so pe al-qawlu qawlu zawj oro oko ni a je ko leke pe to oko qala al-qadi isma'il adajo ninu sharia tan pe ni al-qadi isma'il lo ni هذه كانت عاداتهم بالمدينة كيلو فاتي ما في بيو داتو يا اليو ريزي كي اكا ما راكا تي على كوكا كا دا با كان سو بي اذا تنازع الزوجان في قبض الصداق القول قول الزوج كوكا ما راكو كي بي ما بي سلاجو باو يا اورو يي لي با سي بو بلو اسا او دي با سي بو بلو ايلو كان باتو اورو كو لا بو كو لا سيري ا نينو بيلي oni pe alasun ni pe ko ti fun tele o ye ki kini kilo ani ma hadith abi sallam al bayyina fa ala al mudda'i wal yamin liman ankara ha iya woni on da no claim abi oko oko lo se nkan so oko ye ngba ta ja ko lu ko lu o ye ka kokko ni ki iyawo mu eri ti e wa kokko wa bura o ye ki oko bura lele nkan yen so ipile re ni pe ko ti fun re yo oko salaye bo se fun fun wa o ya salaye bo se fun awani alkolu kolu saud afa wa alkolu ismailu ni ise asa won ni lu madina ngba yen ni pe an ar-rajul la yadkhulu bi imra'atihi hatta taqbudu jami'a sadaqatiha okunrin oni ti sumo yawo e titi ti o fi to benin yan fi ri ko ngba gbogbo sadaqa e lowo e in asa ti won ni yen ni lu madina ngba yen so e ma bo jaza eyan le sumo yawo e lai ti fun ni sadaqa eyan le sumo o le ti beere ko ni ma fun e leta won le ma ti e ti mention e rara kan pada so le e leta igbogbo yen to ninu sharia sugbon o ti da sa ninu madina ngba e wi pe obirin oni ti je koko le o sumo hun ti o fi ri wi pe ohun ti ba sadaqi re ohun lo fi je wi pe qaida wa ilo da wa fa le ri asa e wi pe idha tanaza az-zawjani fi qabd as-sadaqi fal qawlu qawlu sawt arado qol hadda yani ba'da dukhul layta tisumara watan ani a layta tisumara litan so ti gbagbe asa to wa ninu ilu ni o wa so pe wo gbagbe ni iro o oko re ti fun eniyan wal yawm adatuhum ala khilaf dhalik so da ba wo ilu madina ni si bayi is asa to wa ilu madina ti ya bosi ti bere asa ya ti change o iye ni oro ti aka soke pe àwọn adájọ́ kan bẹ tí wọ́n ti gbé lérí àṣà tásà ẹ bá wá change ó náà ní ọ̀rọ̀ tán bí mọ́kù kọ̀ wọ́n fi lé àwọn adájọ́ táwọn nínú tíra àwọn àbá tí wọ́n ti gbé lérí àwọn àṣà kan táwọn àṣà yẹn sì ti change bó láti ṣe pẹ̀lú àwọn fatuwa yẹn lọ́bí sọ wípé pé ìṣesí àwọn ará madina ti change falukọ́wulu kọ́wulu ni mọ́rún àti máa yẹmí ni ha lè ájìlẹ̀ tìlẹ̀ fìlà àdá nísìn báyìí kọ́ ọ̀rọ̀ ìyàwó ni a ti síwájú pẹ̀lú ìbúra yóò búra kí ló dé tàbí chéńjì kọ́lídà táwọn afá gbé kalẹ̀ torí pé àṣà náà ti ó ti yí padà àṣà yẹn ti yí padà tábàlẹ̀ ohun tí a náà kọ̀rọ̀ fi hàn àkàmọ́ fi tẹ̀lé yìí ṣe fàtàwà wẹ̀lẹ̀ àkàmọ́ tìmọ́mọ́ kọ̀rọ̀ fi a rí níbi 68 ní ibẹ̀ àlàyé yẹn eléjà pẹ̀jù alákọ̀ọ́kọ́ àpèjúwe ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ̀lùmínú mọ̀nsáà bẹ̀rọ̀lìhì kẹ́lùbà hátà ọkọ̀ àbíhì adán fìlìmẹ́lì awòlìjìsìmì òun ni fífáìní ẹni tí ọ lọ parọ́mọ́ ẹnì kejì ọ parọ́mọ́ ọmọlà kejì títí tó fi wá kó wàhálà bẹ́ni yẹn ó kó ìpàdánù dúkìá bẹ́ni yẹn bí ike ó pa ọmọ pé ẹ rí máa tó wà ní ṣọ́ọ̀bù yẹn òun ni máa tó lọ pa ọmọ ọlọ́mọ ní ọ̀nà ìbàdàn lánàá òun ló wà ní ṣọ́ọ̀bù tó ń tajà ẹ àwọn èrò kan yàgò ní wọn bá fọ gbogbo ṣọ́ọ̀bù yẹn bá gbogbo ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ yẹn wọn padà rí pé ní àṣeyọrọ ló pa náà ó pa ọmọ ènìyẹn ó wá fi kó ìpalára bá dúkìá rẹ àwọn olùjísìmì àbí sí ara rẹ wọ̀yọ̀kúrú fi dáríkà ibn islam oni afsal mutaakhiruna bi tadmin as-sa'i awa fa islam ti won de leyin fatwa awon ni leyin ni pe a penalize eni to paro yen to sa asai eni to gbe yoro kiri yen ma mukhalafatihi li qa'idati al-madhhab bo ti le je pe o ti yato si a ofin ti won gbe kale ninu madhhab min anna dhamana ala al-mubashir sa'i ni pe eni to gbe ro yen o gaga ka lo paro ṣùgbọ́n òun ló gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ báwọn èèyàn pé á gbogbo tí lápẹjá sọ pé ẹnì yẹn ló pa èèyàn lọ́nà ìbàdàn mo gbọ́ táwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀ òun ní sáì ó ẹni tó ń pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ń gbé ọ̀rọ̀ yẹn káàkiri sẹ́ni ẹni àwọn àfa mutaakhiruna sọ pé ẹni tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn kiri yẹn á fain ni ẹnì yẹn náà ṣùgbọ́n ó ti yàtọ̀ sí kìí ṣe sáré ní àmọ̀dọ̀mọ́ ní alẹ́gbọ̀báṣe dúró ní mọ̀tàṣàbí àwọn tí wọ́n lọ tí wọ́n lọ bá dúkìá rẹ̀ jẹ́yẹn àti àwọn yóò fẹ́ wá pé àwọn ò lẹ́sẹ̀ won sise pelu information ti won gbo ni abiwe ko in to amu ko ida ni pe ali mubashiru eni to lo se ise yen gangan to lo ba duke oniduke aje abi to ha lati eni yen gangan ni a pe fine le lori sugbon awon mutashiru won pada che die awon afa mi tan de le igba pe no asai yen eni to pe oro yen wa fun won ohun ni kini yen ohun ni a yosan damages won che die ولكنهم أفتوا بضمانه زجرا له بسبب كثرة المفسدين بل أفتوا بقتله زمن الفتنة سبب عفاء يلي وقعد أو عفاء متأخرون أو عفاء تمد إليه وانتفاة والي ب أمتي أبيور أمنيو سندامجيز نتوري زجرا له لاتي لي won awon eyan lati le jagbimo latara opolopo awon nibaje ti won ti po lawujo koda gan won ni toro e ba di ogun o ti fi fitina de ba won yen ti para won lo ta ba meni yen na a pa won na lati le sele sada le teria lati le begi le ona ti abu le di gba wa ere wa ninu rasailu ibn abidin ni page 116 ni volume 2 ألكت عن صحة البيع بالمعاطاة من غير صيغة دالة على الإيجاب والقبول أو أفا و فاليديتي و سيريتو و سيريتوتو إيتا أنكا أتيريرا أنكا بلو أكتين جلاسا لا يسو أروكا لا يبوسي لوا أن يوبيري إيبي إلولو فتا وصو كاكا بيبي برايس تاكيتي واني أوري كاين o kan de so pe ni o de drop wo sibe abi ko kan transfer wo sakanti won o de mu kan o de lo en ami ni jojo so nkan kan afa ni eyan na pe ni al bay'u bil mu'ata won musika wa ko so pe e wa ra nkan yi ni 20 naira o da ebi na fe ra o won musika nko e japa ti ko bulu kan ko sele ila jarat bi dhalika ada to ba se pe asa ti gba wole o ti di pe awon eyan won se be ma anna al asla fi sihhat al bay' at talafu to ti mo si ja pe ipile o ni bi ilala fi ati tarira won gbo lo soro al ijab wal qabul agbodo ni lakin al adati tunazzilu al isharat ahyana manzilat al ibarat intabihu al adatu tunazzilu الإشارات منزلة العبارات هذا أسا أولي قد بي إشارة إطاق لسا أولي قد سيبو أرسي سا تو باتي جاوي بي منو أسا لوني تنيا باتي سي إطاق آي إتو من تون سوري يو أني قد بي أتي سوري فتعطى حكمها آفني دهوري وهذه القاعدة داخلة في كثير من أبواب المعاملات. قاعدة تقول هو ليس إنه أقوله for transactions أو Islamic law of transactions أبي family law. هو اللي جاي كا هو اللي كيجي business ذيك. شو تيجي anything طبعا تيجي معاملات. هو اللي جاي كا هو اللي جاي بيع. بقى معاملات. وهي قاعدة جليلة قاعدة لا قاعدة تقول إذ هي دليل حيث لا دليل سوى إذ هي دليل حيث لا دليل لا دليل سوى أيمو ما جاء نباتيو باتي سري مي ما يتوسي من كتاب وسنة وإجماع يو ما جاء نتيو دانو فرارين كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف قيل عنه ولكن لا تعتبر حجة عنيك أقوي إلا إذا خل الأمر من حجة أي في نبات يا بني بي ألم لتوا وادي وين كسي عليك كنيم القرآن السنة الإجماع أو فعله إبنا لا تمالوا لي لا تمالوا قاعده هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت asitɔ fún kawo tó bóyá yẹn.